الله تعالى وحفظ الأحياء منهم خصائص الإيمان بالقرآن. تكيو تنندليا نكسوما كتاب تشيتو كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء، ونحن في ركن الثالث من أركان الإيمان. نحن في الركن الثالث من أركان الإيمان. توبو كتك نغوزو يتاتو كتك موزة إيمان ستة، وهو الإيمان بالكتب. ناسا سيفد نصوما خصائص الإيمان بالقرآن، من بمعلومو كتك كواميني قرآن. خصائص الإيمان بالقرآن من بمعلومو ونفنغماننا إيماني يقوامين القرآن. يقولون الإيمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريره. إيماني يقوامين بتاب في الله ننجوز كبوة ميونغوني منجوز إيمان ويليا ليتنغليك ويثبتيشا. ولما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبد به لعامة الثقلين بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونزول هذا الكتاب عليه، اختص الإيمان به بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها للإيمان به، بالإضافة إلى ما تقدم تقريره من مسائل في تحقيق الإيمان بالكتب إجمالا. وهذه الخصائص هي مشيخ ويتو ونسيمة رحمهم الله تعالى. ولما كان القرآن العظيم نفايل بقوة قرآني اللي هو قبوة هو الكتاب الناسخ ndiyo kitabu kilichofuta lilkutubi sabiqa vitabu vilivyotangulia, walmuhaimina alaiha na ndiyo shahidi na hakimu juu ya vitabu hivyo, walmutaabada bihi na ndicho chenye kufanywa ibada kwa kitabu hicho, yani ndicho kitabu ambacho kwa sasa watu wanafanya ibada kupitia kitabu hicho, walmutaabada bihi na ndicho kitabu chenye kuabudiwa kwacho, kwa maana mafundisho yake ndio ibada, li'amati thaqalain kwa vizito viwili vyote, baada bi'thati nabiyina Muhammad sallam, na hii ni baada ya kutuminizwa mtume wetu Muhammad sallam, wa nuzuli hadha alkitabu alayhi, na kuteremka kitabu hichi kwake yeye. Ilipokuwa hali ya Qur'ani ni hiyo, ikhtassa al-imanu bihi, basi ikahusika imani ya kuamini kitabu hicho, bi khasais wa mumayyizat, kwa mambo, kwa khasais, mambo maalumu wa mumayyizat, na mambo yenye kupambanua hicho kitabu kuhusiana na vitabu vingine. Ikhtasa al-imanu bihi, sasa ikahusika imani ya kuamini hicho kitabu, bi khasais, ikafungamana na vitu maalumu wa mumayyizat na vipambanuzi, la budda min tahqiqiha lil-imani bihi, ni lazima kuyahakiki mambo hayo ni lazima kuhakiki vipambanuzi hivyo kwa ajili ya kuamini Qur'an. Bil idafa ila ma taqaddama taqriruhu min masail fi tahqiq al iman bil kutub ijmala, kwa ziada ya yale yaliyotangulia kuyathibitisha, kwa ziada au juu ya ziada ya yale yaliyotangulia kuthibitishwa katika masail ya kuhakiki iman, kwa maana kuithibitisha imani ya vitabu kwa ujumla. Kuna mambo tumeyasoma hapo nyuma, mnayakumbuka, yanafungamana na imani yetu sisi juu ya vitabu vya Allah kwa ujumla. Sawa sawa eh? Sasa sisi leo tunasoma imani yetu kwa Qur'ani bil khusus, na mambo ambayo Qur'ani inafungamana nayo. Tutalisoma hili hali ya kuwa tunaongeza na yale ambayo yametangulia kusomwa katika imani ya vitabu kwa ujumla. Tuliposoma imani ya vitabu kwa ujumla, Qur'ani iliingia. Sawa sawa eh? Kwa kuwa Qur'ani naona katika vitabu vilivyoteremshwa. Lakini hapa tutaisoma kwa umaalumu. Kwa maana kwa kuangalia mambo ambayo yanaipambanua Qur'ani ikatofautiana na vitabu vingine ambavyo vimeitangulia. Wa hadhihi al-khasa'is hiya. Na hizi khasa'is, kwa maana haya mambo maalumu, ni hivi pambanuzi ni kama vifuatavyo. Wahid, cha kwanza. Haya ni mambo maalumu kwa Qur'ani. I'tiqadu umumi da'watihi wa shumuli ash-shari'a allati jaa biha li'umumi thaqalain min al-jinn wal ins. Kwanza kabisa ni kuitakidi kuenea kwa da'wa yake hiyo Qur'ani, na kukusanya sheria au kukusanya sheria ambayo imekuja na Qur'ani, au kuenea sheria ambayo Qur'ani imekuja nayo, kwa vizito vyote viwili, al-jinn wal ins. Hii ni itikadi ya kwanza. Tunaamini kuenea da'wa ya Qur'ani, kwa maana Qur'ani da'wa yake ni ya wote. Wa shumuli shari'ati allati jaa biha, kadhalika kuenea sheria, sheria ambayo Qur'ani imekuja na sheria hiyo. Li'umumi thaqalain, kuenea au kuvienea vizito viwili, minal jinni wal ins, katika majini na watu. Kisha asema la yasau ahadan, haimwezekani yoyote, minhum, katika hao majini na watu, illa al-imanu bihi, isipokuwa kuamini hiyo Qur'ani. Kwa maana haitomfaa yoyote, wala haitokubalika kwa yoyote katika hao majini na watu, ila kuiamini Qur'ani. Wala an ya'budu Allah illa bima shara fihi, na wala haitofaa wao kumwabudu Allah isipokuwa kwa kile ambacho amekiweka sheria ndani ya Qur'ani. Huo ni wajibu wa kwanza. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Utakasifu ni wake Allah, tabaraka alladhi, ametakasika na kutukuka yule ambaye, nazzala al-furqana, ameiteremsha Qur'ani, ala 'abdihi, juu ya mja wake, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil'alamina nadhira, ili hiwe hiyo Qur'ani kwa walimwengu wote ni kionyaji chenye kuwaonya watu wote, al-alamin. Waqala ta'ala mukhbiran ala lisani nabii sallallahu alaihi wasallam, na amesema Allah ta'ala, hali ya kuwa anatoa habari kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa uhiya ilayya hadha al-Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh, na nimeletwa wahai kwangu mimi hii Qur'ani ili niwaonye nayo na yule ambaye imemfikia, wa man balagh, katika tafsiri zake ni hivyo, na yule ambaye imemfikia, kwa maana kokote kule aliko, na sio haswa kwa ahlu Makka na zile nawahi zake. Waqala ta'ala ikhbaran 'anil jinn, na amesema Allah ta'ala, aliyakuwa anatoa habari kuhusiana na majini, inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih. Wakasema wale waonyaji katika majini, hakika sisi tumesikia Qur'ani ya ajabu kabisa, maneno ya ajabu ambayo hatujapatapo kuyasikia. Yahdi ila rushd, inaongoza hiyo Qur'ani katika uongofu, fa amanna bi, tukaiamini. Majini nao walifahamu kwamba wanawajibika kuamini Qur'ani, na kwamba risala iliyokuja kupitia Qur'ani inawahusu. Hilo ni jambo la kwanza. Athani jambo jingine katika khasaisul Qur'an, i'tiqadu naskhihi li jami'i al-kutub as-sabiqa, ni kuitakidi kufuta kwake hiyo Qur'ani vitabu vyote vilivyotangulia. Fala yajuzu li ahli alkitab, haijuzu kwa watu waliopewa kitabu, wala li ghairihim, wala wengine wasiokuwa wao, أن يعبد الله بعد نزول القرآن بغيره ومعبد الله بعد يكشك قرآن كويس يكوى قرآن إلو هالفاي أسمى فلا دين إلا ما جاء به هكونا دين يسفقوا إليه بايو قرآن مكجنايو ولا عبادة إلا ما شرع الله فيه نولا هكونا عبادة إلا إليه بايو الله ميفن شريا ناني قرآن ولا حلالة إلا ما أحل فيه ولا هكنا حلالي إلا تلي أماش الله مكيها لليش ناني قرآن ولا حرام إلا ما حرم فيه ولا هكنا حرام إلا تلي أماش ومكيها هميش ناني قرآن قال تعالى همسم الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نيوتي أمباي أتفواتا usiokuwa uislamu au atautaka usiokuwa uislamu kuwa ni dini fala yukubala minhu basi hatokubaliwa kutoka kwake jambo hilo waqala ta'ala na amesema Allah ta'ala inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq litahkuma baina an-nasi bima araka Allah hakika sisi tumeteremsha kwako wewe kitabu kwa haq ili uhukumu kwa ajili uhukumu baina ya watu bima araka Allah kwa kile ambacho amekuonyesha wewe Allah kwa maana kwa kile ambacho amekupa maelekezo nacho uwahukumu watu kwa hicho wakati takaddama fi hadith Jabir ibn Abdullah na hakika imetangulia katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah nahyu an-nabi sallam ashabahu katazo la mtume sallallahu alaihi wasallam kuwakataza masahaba zake an qira'ati kutubiha alkitab kusoma kitabu kusoma vitabu vya watu waliopewa kitabu kwa maana waliotangulia amewakataza na haya mmeyaona katika kisa kile cha nani cha Umar ibn al-Khattab wa qawluhu na kauli yake iliyokuja walladhi nafsi biyadihi na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake lau anna Musa kana hayya lau kama Musa alayhi salam angelikuwa hai ma wasi'ahu illa an yattabi'ani isingeli mtosha yeye isipokuwa kunifuata mimi hadi jambo la tatu katika mambo maalum kwa Qur'ani samahatu shari'ati allati jaa biha alquranu wa yusruha kwanza kabisa ni samahatu sharia wepesi wa sheria ambayo imekuja kwa sheria hiyo Qur'ani na usahali wake asamaa wal yusr bi maana wahid kwa maana usahali samahatu sharia usahali wa sheria allati jaa biha sheria ambayo imekuja kwa sheria hiyo alquran Qur'an wa yusruha na wepesi wake hiyo sheria kwa maana sheria iliyoletwa na Qur'an ni sheria nyepesi bi khilafi sharai'i alkutubi sabiqa tofauti kabisa na sheria za vitabu vilivyotangulia faqad kanat mushtamilatan ala kathir min al-athar wa ni hakika vilikuwa vitabu hivyo vilivyotangulia au sheria hizo zilizotangulia na sawa sawa ni sheria faqad kanat hakika zilikuwa sheria hizo zilizotangulia mushtamilatan zimekusanya ala kathir min al-athar vingi au mengi katika mazito mambo magumu al-athar mambo magumu magumu ambayo yanawashinda watu faqad kanat mushtamilatan ala kathim al-athar hakika sheria za vitabu vilivyotangulia zilikuwa zimekusanya ndani yake mengi katika mambo magumu wal aghlal allati furidat ala ashabiha na minyororo ambayo ilikuwa imefaradhishwa kwa maana imebebeshwa juu ya watu wake قال تعالى أما سمع الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وليماو ونفوات رسول نبي الأمي أسيجي وكسومك لتوانيكوا الذي يجدونه أم باي ونمكتايهم تمهو مكتوبا نمون يكوانيكوا كمانا سفزاك عندهم في التوراة والإنجيل وواو كتك توراة وإنجيل mtume huyu yaamuruhum bil ma'ruf anawaamrisha wao mema wa yanhahum 'anil munkar na anawakataza wao mabaya wa yuhillu ha sabia يأمرهم بالمعروف أنا وأمرش واو ميما وينهاهم عن المنكر نانا وقد زواو مبايا ويحل لهم الطيبات نانا حول رشي واو بالبقوة بزوري ويحرم عليهم الخبائث نانا حرم شي واو بلذي بايا ويضع عنهم نانا ونرشي واو إصرهم مزيتو ياو والأغلال نمن يرورو التي كانت عليهم أمبايو إلكوا جو ياو تومي هو يكادنا وفيس tofauti na sheria ambazo walikuwa nazo mwanzoni na mifano ya hii ni mingi. Rabi'an, jambo la nne, min khasa'is al-Qur'an anna al-Qur'ana huwa al-kitabu al-wahidu, kwamba Qur'ani ndio kitabu pekee, min baini al-kutub al-ilahiyya, baina ya vitabu vilivyotoka mbinguni kwa Allah, alladhi takaffala Allah bi hifdhi lafdhihi wa ma'na, kitabu ambacho amedhamini Allah kuhifadhi tamko lake na maana yake, min an yatatarraqa ilayhi at-tahrif al-lafdhi aw al-ma'nawi, kutokana na kupenya kuingilia kitabu hicho upotoshaji wa kitamko au wa kimaana. Hichi ni kitabu pekee ambacho kimepewa dhamana hiyo, hakuna mfano wake. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun, haika sisi tumeteremsha Qur'ani na sisi kwa hiyo Qur'ani ni wenye kuihifadhi. Wa qala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, la yatihi al-batilu, haijilihi Qur'ani batilu, min baini yadayhi, mbele yake, wala min khalfihi, wala nyuma yake, tanzilun, nikiteremshwa hicho, min hakimin hamid, kutoka kwa mwenye hikma, mwenye sifa takatifu. Wa qala jalla wa ala, wa qala azza wa jal, na amesema azza wa jal, mubayinan, hali ya kuwa anabainisha, takafulahu bitafsirihi wa tawdhihi, udhamini wake, hali ya kuwa anabainisha udhamini wake, katika kuitafsiri Qur'ani na kuiweka wazi, ala ma arada wa shara'a, kwa kile ambacho amekitaka na amekiwekea sheria. Pia Allah ameelezea hali ya kuwa anabainisha udhamini wake katika kuitafsiri Qur'ani na kuiweka wazi juu ya yale ambayo ameyataka na ameyaweka sheria. Anasema inna alaina jam'ahu wa qur'ana, hakika ni juu yetu sisi kuikusanya hiyo Qur'ani kwenye kifua chako, jam'ahu, kuikusanya kwenye kifua chako, wa qur'ana, na kuifundisha kwako kuisoma. Fa idha qara'nahu, pindi utakapoisoma, kwa maana utaposomeshwa na malaika, fattabi'a qur'ana, basi fuatisha kusoma, thumma, kisha, inna alaina bayana, hakika ni juu yetu sisi kuifafanua na kuibainisha hiyo Qur'ani. Yote haya Allah ameyegemeza kwake, kwa maana yeye ndio mdhamini wa haya. Uko sawa? Wa qala ibn kathir fi tafsir al-ayat al-akhirah, na amesema al-allama Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi, akitafsiri aya ya mwisho, hii ya mwisho ambayo tumemalizia nayo, ay ba'da hifdhihi wa tilawatihi nubayyinuhu lak wa nuwaddihuhu wa nulhimuka ma'nahu ala ma aradna wa shara'na. Ana sabr kasir, ay ba'da hifdhihi, baada ya kuihifadhi hiyo Qur'ani, wa tilawatihi, na kuisoma vizuri, nubayyinuhu lak, tutaibainisha kwako wewe, wanuwadhihuhu, na tutaiweka wazi, wanulhimuka ma'nahu, na tutakufahamisha wewe maana yake, ala ma aradna wa shara'na, juu ya kile ambacho tumekitaka na tumekifanya kuwa ni sheria, tutakuelekeza muradi wetu, tutataka nini katika hizo aya. Bali waqad hayya Allahu ta'ala lihifdhi kitabihi min al-ulama al-jahabidha, hakika ameandaa Allah tabaraka wa ta'ala kwa ajili ya kuhifadhi kitabu chake katika maulama mahodari, min al-ulama al-jahabidha, katika maulama mahodari, manqamu bidhalik, miongoni mwa hao waliosimama kwa ajili ya hilo la kuhifadhi kitabu, khaira qiyam, kusimama kwa umadhubuti kabisa, kusimama kulikokuwa kuzuri. Kuna katika maulama ambao Allah amewaandaa wakasimama kwa ajili ya kuhifadhi kitabu, usimamaji makini kabisa, min laduni nabi sallallahu alaihi wasallam, toka zama za mtume wa sallam ila yaumina hadha, mpaka leo hii wako wanawachuoni wameandaliwa kwa ajili hiyo. Fahafidhu lafdha, wanawachuoni hawa wakahifadhi tamko la Qur'ani, wafahimu maana na wakafahamu maana yake, wastaqamu, ala al-amali bihi, na wakasimama imara katika kufanyia kazi hii Qur'ani. Walam yad'u majalan, na wala hawajaacha eneo lolote, mimma jalati khidmati al-Qur'an, katika maeneo ya kuitumikia Qur'an, wa hifdhihi, na kuihifadhi, illa isfukuwa wa alafu fihi almuallafat almutawwala, walikuwa wametunga katika eneo hilo tunzi ndefu ndefu. Minhum, kuna katika hao maulama man alafa fi tafsiri, aliyetunga kwenye kutafsiri Qur'an. Wa minhum, na kuna katika wao man alafa fi rasmihi wa qira'ati, aliyetunga katika kuiandika Qur'an na katika qira'a ya katika usomaji wake. Wa minhum, na kuna katika wao wanawachuoni man alafa, aliyetunga fi muhkamihi wa mutashabihi, katika zile aya muhkam na zile mutashabi zenye kufanana. Kuna waliotunga kuelezea masala haya ayatul muhkama wal mutashabiha. Wa minhum, na kuna katika wao maulama man alafa fi makiyihi wa madaniyihi, kuna waliotunga wakielezea za Makka, kwa maana wakielezea aya za Makka na za Madina. Wa minhum man alafa, wakielezea Qur'ani ya Makka na Qur'ani ya Madina ni maana yake. Wa minhum, na kuna katika wao man alafa fi istinbati al ahkami minhu, kuna waliotunga katika masala ya kudadavua, ya kutoa ahkamu kutoka kwenye Qur'ani. Wa minhum man alafa, na kuna katika wao aliyetunga fi nasikhihi wa mansukhihi, akizungumzia nasikh, kifutaji cha Qur'ani na kilichofutwa. Wa minhum, na kuna katika wao man alafa fi asbabi nuzulihi, aliyetunga katika kuelezea sababu za kuteremka aya mbalimbali za Qur'ani, sababu za kushuka kwake. Wa minhum, na kuna katika wanawachuoni man alafa fi amthalihi, aliyetunga katika amthalu Qur'an, yani mambo ya mifano yaliyokuja kwenye Qur'an. Amthal, Qur'an ina mifano mingi ambayo imepigwa. Wa minhum, na kuna katika wao wanawachuoni man alafa fi ijazihi, waliyotunga katika kuelezea ufasaha wa Qur'ani. Wa minhum, ijaz ni alfasaha albaligha wal usluba almatia, ni ule ufasaha uliokuwa katika kilele cha uzuri na zile asalibu zenye kupendeza za maneno ya Qur'ani. Wa minhum, na kuna katika wao, yani wanawachuoni, man alafa fi gharibihi, waliyotunga katika kuelezea maneno mageni ya Qur'ani. Wa minhum, na kuna katika wao man alafa fi i'rabihi, waliyotunga katika mambo ya i'rab, wakaelezea ahkamu mbalimbali za kinahau na mambo mengine ya kilugha. Ila ghairi dhalika min almajalat, na mengine yasiyokuwa hayo katika maeneo mengi. Allati, maeneo ambayo tajassada min khilaliha hifdhu Allahi likitabihi, katika maeneo ambayo takawana min khilaliha kumejengeka kupitia maeneo hayo, au imejengeka kupitia maeneo hayo hifdhi ya kitabu cha Allah, hifdhi ya Allah kwa kitabu chake, imejengeka kupitia maeneo hayo hifdhi ya Allah kwa kitabu chake. Tajassada, na maana ya takawana wa tamathali, ndio maana yake tajassada, na pia maana ya tajassam, mtu amefanya kiwiliwili, lakini maana yake ni takawana. Ila ghairi dhalika, kuelekea mengine yasiyokuwa hayo, min almajalat, katika maeneo allati, ambayo tajassada min khilaliha imejengeka kupitia maeneo hayo hifdhullahi likitabihi, hifdhi ya Allah kwa kitabu chake, bima hayya lahu, kwa kile alichokiandaa kwa ile kitabu hicho, haulai ulama, wakiwemo hawa na wachuoni, min khidmati kitabihi, kwa ajili ya kutumikia au kutokana na kutumikia kitabu chake, wa ulumihi, na ilmu zake, hatta bakia mahfuba, mpaka kikabakia kitabu hicho Qur'ani ni hali ya kuwa kimehifadhiwa, yukra wa yufassar, kinasoma, kinafasiriwa, ghadhan tariya, kikiwa safi kabicha kibichi, kama unzi, kama kilivyoshushwa. Hii ni khisisa ya nne min khasais al-Qur'an. Khamisan, anna al-Qur'an al-Karim, kwamba Qur'ani tukufu, mushtamilun ala wujuhin kathira, Qur'ani imekusanya ndani yake sampuli mbalimbali, min al-ijaz, sampuli mbalimbali za asalib, za namna ya utamkaji wa maneno, ijaz, sampuli mbalimbali za namna ya utamkaji wa maneno, sharaka fiha ghairahu min al-kutub al-munazzala, imeshirikiana katika uslubu hizo, katika sampuli hizo, sharaka fiha, Qur'ani imeshirikiana katika asalibu hizo, katika sampuli hizo, ghairahu minal kutubi almunazzala, isiyokuwa Qur'ani katika vitabu vilivyoshushwa. Kwa maana Qur'ani katika hili imeshirikiana na vitabu vingine vilivyoshushwa, masala ya ijaz, upangiliaji wa maneno na ufasaha wa maneno. Wa huwa, na hiyo Qur'ani fil jumla, katika ujumla wake, al-mu'jizatul uzma, ni muujiza mkubwa. Kuna tofauti ya muujiza na i'jaz, sawa sawa. Usitafsiri i'jaz kwa muujiza. I'jaz ni fasaha na balagha ya Qur'an na asalib matiha, sawa sawa. Hiyo ndio i'jaz. Kwa maana Qur'ani imekusanya ndani yake sampuli mbali mbali za i'jaz, za asalib. Sharaka fihi ghayrahu min al-kutub al-munazzala, Qur'ani imeshiriki katika hilo la asalib isiyokuwa Qur'ani katika vitabu vilivyoteremka, kwa maana nao vilikuwa vina sifa hii pia. Lakini wa huwa fil jumla, lakini nayo hiyo Qur'ani kwa ujumla wake, almu'jizatul uzma, ndio muujiza mkubwa. Hapa ni muujiza sasa. Wa hujjatullahi albaligha albaqiya, na ndio hoja ya Allah iliyokuwa katika kilele, hoja ya Allah ambayo iko juu kabisa yenye kubakia, allati, muujiza ambao na hoja ambayo, ayyada biha nabiyahu sallam, amemtia nguvu kwayo mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atba'ahu, na wafuasi wake, ila qiyami saa, mpaka kusimama kiyama. Qur'ani ni muujiza mkubwa, muujiza ambayo Allah tabaraka wa ta'ala alimtia nguvu mtume kwa muujiza huo, kadhalika amewatia nguvu wafuasi wake mpaka kiyama kisimame. Ala ma rawa shaykhan, juu ya kile ambacho wamekipokea mashaikh wawili, min hadithi Abi Huraira, kutoka kwa hadithi Abi Huraira, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, amesema, ma min al-anbiya, hakuna yeyote katika manabii, nabii illa isipokuwa, u'tiya min al-ayat, amepewa katika miujiza, ma mithluhu, ambayo mfano wa miujiza hiyo, amana alayhi albashar, wameamini juu yake watu. Hakuna yeyote katika anbiya, nabii, u'tiya min al-ayat, illa isipokuwa u'tiya min al-ayat, amepewa katika miujiza, ma mithluhu, ay alladhi mithluhu, miujiza ambayo mfano wake, amana alayhi albashar, wameamini juu yake wanadamu. Kwa maana wakamwamini nabii huyo kwa sababu ya miujiza hiyo. Wa innama, na hakika si vinginevyo, kana alladhi utituhu, kimekuwa kile ambacho nimepewa mimi, kana alladhi utituhu, kimekuwa kile ambacho nimepewa mimi kwacho, wahyan, ni wahi, au hahu Allahu ilayya, aliyouleta, aliyoufunua Allah kwangu mimi, fa arju, nataraji, an akuna aktharahum, niwe mimi ndiyo mwingi wao, tabi'an, wa wafuasi yawma al-qiyama, siku ya qiyama. Muujiza wa mtume ni wahi. Hii Qur'an ni muujiza mkubwa, na watu waliwaamini manabii kwa sababu ya miujiza waliokuja nayo, sawa sawa. Mtume alayhi salam kapewa Qur'ani na ndio muujiza mkubwa, na yeye ndio atakuwa na wafuasi wengi kuliko wenzake siku ya kiyama. Kwa maana Qur'ani ni muujiza wa hali ya juu. Wa min suwar i'jaz al-Qur'an, na miongoni mwa sura, na utajua maana i'jaz hapa ni asalib, na miongoni mwa namna za usulubu wa Qur'ani, wa husni taalifihi, na uzuri, na uzuri wa kutungwa kwake hii Qur'ani, wa fasahatihi, na ufasaha wake, wa balaghatihi, na balagha zake, balagha maana ya fasaha. Wakad wakaa tahaddi, huo ni mfano sasa, wa min suwar i'jaz al-Qur'an, na miongoni, hii ni jumla nyingine, wa min suwar i'jaz al-Qur'an, na miongoni mwa sura au mwa sampuli za asalibu za Qur'an, husnu taalifihi, hiyo ndio sawa sawa, hiyo inakuwa ni mubtada muakhar, sawa sawa, ni uzuri wa kutungwa kwake, wa fasahatihi, na ufasaha wake, wa balaghatihi, na balagha zake ya Qur'ani. Wakad waka at-tahaddi, na hakika imepatikana challenge lilinsi wal jin, kwa watu na majini, ala an yatu bimithlihi, juu ya kwamba wao walete mfano wa Qur'ani, au bibaadhihi, au kwa baadhi tu ya Qur'ani kama si yote, ala maratibi thalatha, juu ya ngazi tano. Yani challenge iliyokuja kwenye Qur'ani kuelekea watu na majini imegawanywa katika ngazi tatu, na kwa masikitiko hakuna hata moja ambayo watu wameweza, na bado kuna wajeuri wameacha kuiamini Qur'ani. Hakuna yote katika challenge ambazo zimetolewa, hakuna ambayo imewezekana kwa watu na majini wao. Sawa sawa eh? Hili linaonyesha ni katika mambo ambayo yanaonyesha ijazi ya Qur'an, zile asalib matiha za kwenye Qur'an. Faqad tahaddahum Allah, hakika amewapa eh, Adnan alisema tuseme changamoto. Adnan alisema hivi eh, sasa tutafsiri Kiswahili Kiarabu kwa sababu msijua. Faqad tahaddahum Allah, hakika aliwapa wao tahaddi, ala ayatu bimithlihi, juu ya kwamba walete kwa mfano wake, yani kwa mfano wa Qur'ani. Fa'ajazu, wakashindwa wote hao majini na watu. Wa mastata'u, na wala hawakuweza. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin, au wanasema ameitunga yeye, takawalahu aitaallafahu, au wanasema kwamba ameitunga yeye Qur'an, bal la yu'minun, bali wao hawaamini. Mtume wa sallam hajaitunga mwenyewe Qur'ani. Faliyatu bihadithin mithli, basi nawalete mazungumzo mfano wake hiyo Qur'ani, in kanu sadiqin, ikiwa wao ni wa kweli. Si wasema kwamba Muhammad kaitunga mwenyewe? Muhammad si mwanadamu kama nyie? Si Mwarabu mwenzenu? Si mwasema maneno haya ya Qur'ani ameyatunga yeye? Hebu leteni mfano wake. Na nyinyi si Waarabu, zungumzeni kama maneno yake alafu tuone. Eh? Waqala azza wa jal, na amesema azza wa jal, muqarriran ajzahum an dhalik, hali ya kuwa anathibitisha kushindwa kwao kutokana na jambo hilo. Qul, sema Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira ay mu'ina. Sema Muhammad, lau wakikusanyika watu na majini juu ya kwamba walete kwa mfano wa hii Qur'ani, la ya'tuna bimithlihi, hawezi kuleta mfano wake, haiwezekani. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama ikiwa baadhi yao kwa baadhi nyingine ni wenye kusaidiana. Kusanyikeni, saidianeni, wafasaha mafasaha wenu wa kijini na wa kibinadamu. Haya, tupeni mistari ya Qur'ani au yenye kufanana na Qur'ani, hawatoweza. Hii ni challenge kwa aina nyingine, kwa maana tumeshindwa hili kuleta kwa mfano wa Qur'ani. Hii ni aina ya kwanza, kuileta kama Qur'ani haiwezekani. Thumma tahaddahum, kisha akawapa tahadi baada ya hili, ayatu bi ashri suwarin mithli, walete sura 10 mfano wake. Challenge ya kwanza wameishindwa, sawa eh, ya kuleta mfano wa Qur'ani, yani kitabu kama Qur'ani, hilo limeshindikana. Ikaonekana hii ni hatua kubwa sana, kuleta kitabu kama Qur'ani imekuwa ngumu. Haya, Allah anashuka chini kidogo katika kuwapa challenge nyingine, kwa maana leteni sasa sura 10 mfano wa Qur'ani. Fama qadaru, hawakuweza. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika surati Hud, am yaquluna iftarah, au wanasema wao kwamba yeye ameizua. Am yaquluna iftarah, au wanasema kwamba Muhammad ameizua hiyo Qur'an. Qul, sema, fa'tu bi ashri suwarin mithli, leteni sura 10 mfano wake. Muftarayatin, tena zimefanyaje, zenye kuzuliwa. Na al-Hafidh anasema leteni sura 10 mfano wake. Muftarayat, amezungumza mkafiri mutashabihat, kwa maana sura 10 zenye kufanana na Qur'an, yani angalau muige atasalibu za Qur'an, zenye kufanana. Wad'u man istata'tum, na muwaite wale ambao mnaweza, mnaweza kuwaita. Min dunillah, kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wakweli, kwa maana muwaite wale ambao mnaweza kuwaita katika washirika wenu wawasaidie kazi hiyo ya kuleta sura ngapi? Sura 10 tu, ambazo angalau zafanana fanana na Qur'an. Hili limeshindikana pia. Thumma tahaddahu maratan thalitha, kisha akawapa tahaddi kwa mara ya tatu, bi ayatu bi suratin minhu, walete sura moja ya mfano wa Qur'an. Fama istata'u, pia hawakuweza. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, am yaquluna iftarah qul fa'atu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Au wanasema wao kwamba ameizua Qur'ani Muhammad. Qul sema fa'atu bi suratin mithlihi, leteni sura moja tu mfano wake, mfano wa Qur'ani. Wad'u man istata'tum, namuwaite wale ambao mnaweza kuwaita katika washirika wenu, min dunillah, katika washirika wenu kinyume na Allah, in kuntum sadiqin, ikiwa kuna nyinyi ni wa kweli, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Hili pia limetushinda la sura moja. Kwa hiyo maratib za tahaddi ni tatu. Kwanza waliambiwa wale wapinzani walete mfano wa Qur'an, kitabu kama Qur'an, likashindikana hili. Wakaambiwa walete sura 10 mfano wa nini? Wa Qur'an, zikashindikana. Wakaambiwa walete sura moja, pia hilo likashindikana. Mashaikh wanasema fathabata bihadha ijazu al-Qur'an ala ablaghi wajhin wa akadi, asema ikathibitika kwa hili ijaz, ijaz ya Qur'an kwa maana asalibu zake matia za Qur'an, ala ablaghi wajhin, kwa mtindo uliokuwa fasaha zaidi wa akadi, na uliokuwa na msisitizo zaidi. Lama ajaza al-khalqu, pale waliposhindwa viumbe, ala muaradhatihi, an muaradhatihi, kuhusiana na kuipinga hiyo Qur'ani, biadna maratibi taaddi, kwa kiwango cha chini kabisa, kwa kiwango cha chini kabisa cha ngazi zile za challenge. Tumeshindwa hata kuleta sura moja ya kuipinga Qur'ani, imeshindikana. Yaonyesha kwamba ijaz, balagha na fasaha na uslubu ambao umo ndani ya Qur'an ni wa aina yake, kwa maana hata Waarabu wameshindwa kuleta mfano wake. Wa huwa al-ityanu bi sura, adna maratib at-tahaddi, kiwango cha chini kabisa cha challenge ambacho walipewa. Wa huwa al-ityanu bi sura min mithli, nayo ni kuleta sura moja tu mfano wa Qur'an. Wa aksaru sura, na sura fupi kabisa fil Qur'an, kwenye Qur'an thalathu ayat, ina aya ngapi? Ina aya tatu. Sura fupi kabisa. Sura gani? Mbona wasiwasi? Mbona shekhe una wasiwasi? Sadisan, khisisatu as-sadisa, jambo la sita katika mambo maalum ya Qur'an. Anna Allah ta'ala, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala, bayana fil Qur'an, amebainisha ndani ya Qur'an, kulla shay'in, kila kitu, mimma yahtaju lahu nnasu, katika vile ambavyo wanahitajia vitu hivyo watu, min amri dinihim wa dunyahum wa maashihim wa maashihim wa maadihim, katika mambo ya dini yao na dunia yao, katika mambo ya maisha yao na mambo ya akhira yao. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. An-Nahl, wa nazzalna alayka alkitaba, na tukateremsha sisi kwako wewe kitabu, tibyanan likulli shay'in, hali ya kuwa ni ubainifu, ni uchambuzi wa kila kitu, wa hudan, na ni muongozo, wa rahmatan wa bushra lilmuslimin, na ni rahma, na ni bishara kwa Waislamu. Wa qala ta'ala, na amesema ta'ala, ma farratna fi alkitabi min shay, ay hatujawacha katika kitabu chochote, ay ma tarakna, hatujawacha wala hatujazembea. Ina maana hiyo, mina tafrid, hatujawacha wala kuzembea chochote kwenye kitabu, kwa maana vyote vimewekwa ambavyo vina maslahi na binadamu na viumbe kwa ujumla. Madha mimi simtu asema Shafi. Tayib, qala ibn Mas'ud, amesema ibn Mas'ud katika tafsiri aya katika sura Al-An'am, ma farratna fil kitabi min shay, ay unzila fil Qur'ani kullu ilmin wa kullu shay'in قد بينا لنا في القرآن هسيما imeteremshwa au kimeteremshwa kwenye Qur'ani kila ilmu imeteremshwa kwenye Qur'ani kila ilmu wa kullu shay'in na kila kitu qad bayyana lana fil Qur'an hakika kibainishwa kwa ajili yetu sisi ndani ya Qur'an tabi'an anna Allah ta'ala yassara al-Qur'ana lilmutadhakkir haika Allah tabaraka wa ta'ala ameiwepesisha Qur'ani kwa atakayekukumbuka والمتدبر لا يلي أنباء من يكوزنغتيا وهذا من أعظم خصائصه نجمه هيلي نكتك من بمكوب وكبيسة أنباء من معلوم وقرآن وقال تعالى أمسم الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نهكيك تميبسيش قرآن وكيكمبوك ذكر لما نجيك كيسوما كيفانيا كازي كما نفسما مفسرون للذكر أي كما أنا للتلاوة وللعمل به وللتدبر وما شابه ذلك حقيقة من يبسش قرآن كواجيل يكوي كمبوك فهل من مدكر كنا كمبوكا أي فهل من متذكر كنا كمبوكا وقال تعالى نعم سيما الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن سورة الصاد الله نسيما كتاب أنزلناه إليك مبارك هشني كتاب تبكتلمش كتاب هشي وكوهوه علي يكوكنا براكة ليدبروا آياته إلي وزنغتية آية زاك وليتذكر أولو الألباب نايلي نكواجيلي أي وكمبوك وليوين يكيلي قال مجاهد رحمة الله تعالى عليه أما سمى مجاهد في تفسير الآية الأولى تفسير آية كوانزا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أيهي يعني هونا قراءته تمكي سهليشا تمكي وبسيشا نكي ذليليشا كسومتاك وقال السدي رحمه الله تعالى نعم سيما مفسره السدي يسرنا تلاوته على الألسن تمكيوبسيشا أو تمكيوبسيشا وسمجيواك كتكنديمي وقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم سيما ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله لو كما سي الله كيوبسيشا يقرآن katika ndimi za wanadamu asingeliweza yoyote katika viumbe kuzungumza maneno ya Allah kwa maana kutamka maneno ya Allah waqad dhakara at-tabari rahmatullahi ta'ala alayhi wa ghayruhu min a'immati at-tafsir anna taysir al-quran yashtamilu taysir al-lafz lit-tilawati wa taysir al-ma'ani lit-tafakkuri wat-tadabburi wal-itti'ab wa huwa kadhalika kama huwa mushahad kama huwa mula'ad wa mushahad أمسيما الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه وغيره نوينجينيو كتك أئمة وتفسير أن تيسير القرآن وأما كوبسيش القرآن يشتمل فنكسانيا كوبسيش فهوكو تيسير اللفظ للتلاوة كولي وبسيش تمكو كواجيليا كولي سوما وتيسير المعاني للتفكر نكوزي وبسيش معنى القرآن كواجيليا كوزي فكريا والتدبر والاتعاظ نكوزي تفكاري نكوزي ذكا يعني وبسيش القرآن ونينجيا كوتي كوني متمكو ياكي نكوني معنى ذاك نكونا ميمي وهو كذلك هي القرآن يكو هيفيو كما هو ملاحظ ومشاهد كما بيه ينبو هسيوة وما ينبو نكانا كما بيه الوطن نبوهونا ملاحظ ومشاهد يعني كما بيه تنبوهونا تنبو شهودية سيونيه ثامنا يامو لناني كتك مامو معلوم كقرآن أن القرآن وما قرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وما قرآن يمكساني دانياك يمويشو تضمن قرآني يمكسان دانياك خلاصة تعاليم الكتب السابقة يمويشو ومفنديشو يفتابو بلبطانغولية وأصول الشرائع الرسل نمسينجي يشريع زمتومي قرآني يمويشو قال تعالى أمسمع الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه na tukateremsha kwako wewe kitabu kwa haki hali ya kuwa ni chenye kusadikisha vile vilivyokitangulia katika kitabu wa Muhaimin alayhi, na kitabu hicho ni shahidi na ni shahidi na ni hakimu juu yake, yani hiyo vitabu vilivyotangulia. Waqala ta'ala, na amesema ta'ala, shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, shara'a lakum min ad-din, amewekeni sheria nyinyi katika dini, ma wassa bihi Nuha, ile ile aliyohusia kwayo kumuhusia Nuhu, walladhi awhayna ilayk, na ile ambayo tumekuhusia wewe, kwa maana tumekuletea wahi wewe, wama wasaina bihi, na ile ambayo tuliusia kwayo Ibrahim, kumuhusia Ibrahim, wa Musa na Musa, wa Isa na Isa, an aqimu dina, kwamba simamisheni dini, wala tatafarraqu fi, wala msitikhtilafiane kwenye hiyo dini. Kwa maana sheria ya Muhammad imekuja kukusanya sheria zilizotangulia, na misingi yote ipo, kapewa sheria ile ile ambayo wamepewa manabii waliotangulia. Tasian, kwa maana ikhtilafu tunafahamu ipo katika baadhi ahkam al-far'iyya. Tasian, nukta ya tisa katika khasais ya Qur'an, anna al-Qur'an mushtamilun ala akhbari ar-rusul wal-umam al-madiyah wa tafsili dhalika bi shaklin lam yasbiq ilayhi kitabun qablahu. Kama Qur'ani imekusanya ndani yake juu ya habari za mitume na mataifa yaliyotangulia, na uchambuzi wa hilo kwa namna ambayo hakijatangulia kwenye kazi kama hiyo, hakijatangulia kwenye kazi kama hiyo kitabu chochote kabla ya Qur'ani. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, wa kullan naqussu 'alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kwa maana na yote tunakusimulia juu yako wewe katika visa, katika habari za mitume, kwa kiasi ambacho tunathibitisha kwa hayo kifua chako, kwa maana tunakupa taslia kwa kukusomea habari mbalimbali za manabii waliokutangulia. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, dhalika min anba'i al-qura naqussuhu 'alayk, dhalika min anba'i al-qura naqussuhu 'alayk minha qa'imu wa hasid. Hayo ni katika habari za watu wa miji, al-qura al-amsar, hayo ni katika habari za watu wa miji, na kusuhu alayk, tunakusimulia wewe, minha, miongoni mwa habari hizo, qaimun, bado zipo miongoni mwa habari hizo watu waliotangulia, bado ziko, kwa maana athari yake mnaziona, wa hasid, na kuna habari zingine, mudhmahilun zail, tayari zimeshafutika, zimeondoka, ndio maana ya hasid. Kuna katika habari hizo ambazo qaimun, ziko athari zake mpaka leo, wa hasid, na kuna habari ambazo tumekusimulia athari zake hakuna, zishafutika. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, kadhalika naqussu 'alayka min anba'i ma qad sabaq wa qad ataynaka min ladunna dhikra. Tahayyo, vivyo hivyo tunakusimulia wewe katika habari za wale ambao wametangulia, waqad ataynaka min ladunna dhikra, na hakika tumekupa wewe kutoka kwetu sisi ukumbusho. Na sahihi hapa ni Qur'ani, dhikra hapa ni Qur'ani, imekusanya akhbar al-ghabira, ambazo kwa hakika lau kama si Qur'ani na Allah kuzisimulia kwetu tusingelijua. Al-ashir, jambo la 10, anna al-Qur'ana, kwamba Qur'ani huwa akhiru kutubillahi nuzulan, ndio cha mwisho kabisa katika vitabu vya Allah kushuka, wa khatamuha wa shahidu alaiha, na ndicho kilichohitimisha na ndicho ambacho kimeshuhudilia vitabu vingine. Ayu anna al-Qur'ana khatamuha wa shahidu alaiha. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-tawrata wal-injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Nazzala alayka al-kitab, ameshusha kwako wewe kitabu, bil-haqqi, kwa haki, musaddiqan lima bayna yadayhi, aliyakuwa ni chenye kuswadikisha vile ambavyo vimekitangulia, wa anzala taurata wal injil, na akateremsha taurati na injili, min qabl, tangu huko zamani, kwa maana kabla ya Qur'ani, hudan linnas, aliyakuwa ni muongozo kwa watu, wa anzala alfurqan, na akateremsha furqani kwa maana ya Qur'ani. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi, na tukashusha kwako wewe kitabu kwa haq chenye kusadikisha vilivyopitangulia katika vitabu na ambacho ni shahidi juu ya vitabu hivyo. Kisha mashaka zetu wanasema, fahadhihi ba'dhu khasa'is alqur'an alkarim, hizi ni baadhi ya khasa'is, mambo maalumu ya Qur'ani tukufu, ala sa'iril kutubil ukhra, juu ya vitabu vingine vyote, juu ya vitabu vingine, mimma la yatahaqqaqu al-iman illa bihi, katika mambo ambayo haipatikani imani isipokuwa jambo hilo, illa bi'tiqadiha, mimma la yatahaqqaqu al-iman bihi, na'am, katika mambo ambayo haipatikani imani ya kuamini mambo hayo au ya kuamini Qur'ani, illa bi'tiqadiha, ya kuamini Qur'ani bihi, na kwenye Qur'ani hapo, mimma la yatahaqqaqu al-iman bihi ay bil-Qur'an, katika mambo ambayo haipatikani imani ya kuamini hiyo Qur'ani, illa bi'tiqadiha, isipokuwa ni kwa kujitakidi mambo hayo, wa tahqiqiha, na kuyahaqiq ilman wa amala, kwa ilmu na kwa amali. والله تعالى اعلم ان الله تعالى اليوم يزيد. الفصل الثالث الايمان بالرسل. فصل يتاتو ايمان يكوامن متومه ويحتوي على احد على 11 مبحثا. فصل هي ينكسانيا chini yake مبحث 11. المبحث الاول مبحث يا kwanza حكم الايمان بالرسل وادلته نسوم تو تونيلي ni hukumu ya kuamini mitume na dalili zake. Al-mabhath athani ta'rifu an-nabiyyi war-rasuli wa wal-farq bainahuma, ni ta'rifu ya nabii na ar-rasul, na tofauti baina ya matamko hayo mawili. Al-mabhath athalith kayfiyatu al-iman bir-rusul, namna ya kuamini mitume. Al-mabhath ar-rabi'u ma yajibu alayna nahwa ar-rusul, yali ambayo yanawajibika juu yetu kuwaelekea mitume. المبحث الخامس أولو العزم من الرسل والي أولو العزم كتك متوم كنا ناني. المبحث السادس خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته مع بيان أن رؤية النبي في المنام حق. ما بمعلوم يمتمويت محمد نهكزاك يو يا أمواك pamoja na kubainisha kwamba kumuota mtume usingizini ni haki. Al-mabhath as-sabi'u khatm ar-risala wa bayanu annahu la nabiyya ba'dahu, kuhitimishwa risala na kubainisha kwamba hakuna mtume baada ya Muhammad, khilaf ma yaquluhu al-qadiyaniyun al-jahala. Al-mabhath as-thamin mabhath yanani al-isra bir-rasul haqiqatuhu wa adillatuhu, safari isra, kufanywa isra mtume kutoka Makka mpaka Bait al-Maqdis, uhakika wake na dalili zake. Al-mabhath at-tasi'u al-qawl al-haqq fi hayati al-anbiya alayhi salam, qawli haqq katika uhai wa manabii alayhi salam. Al-mabhath al-ashir mabhath yakumi mu'jizat al-anbiya wal-farq bainaha wa baina karamat al-awliya, miujiza ya manabii na tofauti kati ya miujiza hiyo na makarama ya mawali. المبحث العادي عشر مبحث يكون من موج الحادي عشر الولي والولاية في الإسلام, ولي نولي كتك الإسلام. هاي أنا كوجة كتك جزئيتو ينقابي ين الإيمان بالرسل, يكفي هذا, نكتفي بهذا القدر. في شيء هذا عندي رجال بعون الله تعالى وتنفيذ. سبحانك اللهم وبحمدك, لا اله الا انت.